महाभारत वन पर्व चतुर्दशाधिक शततमोध्यायः। युधिष्ठिर का कौशिकी गंगा सागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेंद्र पर्वत पर गमन। वैशंपायनुवाच ततः प्रयात कौशिक्याः पांडवो जनमेजयः आनुपूर्वेण सर्वाये जगामायतनान्यथ स सागरम समासाद्य गंगाया संगमे नृप नदी सतानां पंचानां बद्धे चक्रे समाप्लवम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की क्रमशः यात्रा की। राजन, उन्होंने गंगा सागर संगम तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचकर 500 नदियों के जल में स्नान किया। ततः समुद्र तीरे जगाम वसुधाधिपः भ्रातृभिः सहितो वीर कलिंगान प्रतिभारत। भारत, तत्पश्चात वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कलिंग देश अर्थात उड़ीसा में गए। लोमसुवाच एते कलिंगा कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी यत्रायजद्धर्मोऽपि देवान् शरणमेत्य वै। तब लोमस जी ने कहा, कुंती कुमार, यह कलिंग देश है जिसमें वैतरणी नदी बहती है, जहाँ धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। ऋषभि समुपायुक्तम यज्ञम गृशोभितम उत्तरम तीरमेतद्धि सततम द्विजसेवितम। यह पर्वत मालाओं से सुशोभित वैतरणी का वही उत्तर तट है जहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहुत से ऋषि तथा ब्राह्मण लोग सदा इस उत्तर तट का सेवन करते आए हैं। समानं देवयानेन यथा स्वर्गमुपेजुषः अत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि पुरा क्रतुभिरीजिरे। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए यह स्थान देवयान मार्ग के समान है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा अन्य लोगों ने भी यहाँ बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान् मखे पशुमादाय राजेन्द्र भागोऽयम् इति चाब्रवीन्। राजेन्द्र, यही रुद्रदेव ने यज्ञ में पशु को ग्रहण कर लिया था। उस पशु को ग्रहण करके उन्होंने कहा, यह तो मेरा हिस्सा है। हिते पशौ तदा देवाः तमोचुर भरतर्षभ मा परस्वमभिद्रोरधाम मा धर्मान् शकलान् वशीः। भरतश्रेष्ठ, पशु का अपहरण हो जाने पर देवताओं ने उनसे कहा, आप दूसरों के धन से द्रोह न करें, अर्थात दूसरों के हिस्से को न ले। धर्म के साधनभूत समस्त यज्ञ भागों को लेने की इच्छा न करे। ततः कल्याण रूपाभिर्वाग्भिस्ते रुद्रमस्तुवन् इष्ट्या चैनम तर्पयित्वा मानया चक्रे तदा। यो कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनों द्वारा भगवान रुद्र का स्तमन किया और इष्टि द्वारा उन्हें तृप्त करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया। ततः स पशुमुत्सृज्य देवयानेन जग्मिवान् तत्रानुवंशो रुद्रस्य तम निबोध युधिष्ठिरः। तब वे उस पशु को वहीं छोड़कर देवयान मार्ग से चले गए। युधिष्ठिर, यज्ञ में भगवान रुद्र की भाग परंपरा का बोधक एक श्लोक है, उसे बताता हूँ, सुनो। अयातयामं सर्वेभ्यो भागेभ्यो भागमुत्तमं देवा संकल्पयामासुर्भयाद् रुद्रस्य शाश्वतम्। देवताओं ने रुद्रदेव के भय से उनके लिए शीघ्र ही सब भागों की अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देने का संकल्प किया। इमां गाथा मत्र गायन्नप स्पृशतियो नरः दैवयानस्य पन्थाश्च चक्षुषाभि प्रकाशते। जो मनुष्य यहाँ इस गाथा का गान करते हुए वैतरणी के जल का स्पर्श करता है, उसकी दृष्टि में देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। वै सम्पायन वाच ततो वैतरणीं सर्वे पांडवा द्रौपदीं तथा अवतीर्य महाभागा तर्पया चक्रे पितृन। वैसंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर महान भाग्यशाली समस्त पांडवों और द्रौपदी ने वैतरणी के जल में उतरकर अपने पितरों का तर्पण किया। युधिष्ठिर वाच उपस्पृश्येह विधिवत् अस्याम नद्याम तपोबलात् मानुषादस्मि विषयादपेत पश्य लोमस। उस समय युधिष्ठिर बोले, लोमस जी देखिए, इस वैतरणी नदी में विधि पूर्वक स्नान करने से मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं मानवीय विषयों से दूर हो गया हूँ। सर्वं वै लोकान् प्रपश्यामि प्रसादात् तव सुव्रत वैखानसानां जपताम् एष शब्दो महात्मनाम्। सुव्रत, आपकी कृपा से इस समय मुझे संपूर्ण लोकों का दर्शन हो रहा है। यह जप और स्वाध्याय में लगे हुए महात्मा वैखानस ऋषियों का शब्द है। लोमस उवाच त्रिशतम वै सहस्राणि योजनानां युधिष्ठिर यत्र ध्वनिं शृणु सेनं तुष्णीमास्यस्व विसाम्पते। लोमस जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, जहाँ से आती हुई इस ध्वनि को तुम सुन रहे हो वह स्थान यहाँ से 300,000 योजन दूर है, अतः अब चुप रहो। एतस्वयंभुवो राजन् वनं दिव्यं प्रकाशते यत्रा यजत राजेन्द्र विश्वकर्मा प्रतापवान। राजन, यह ब्रह्मा जी का दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है। राजेन्द्र, यही प्रतापी विश्वकर्मा ने यज्ञ किया है। यस्मिन् यज्ञे हि भूर्तद्दत्ता कश्यपाय महात्मने सपर्वत वनोद्देशा दक्षिणार्थे स्वयं हुआ। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में दे दी थी। अवासी दच्च कौन्तेय दत्त मात्रा मही तदा वाच चापि कुपिता लोकेश्वरमिदं प्रभुं न मां मर्त्याय भगवन् कस्मैचिद्दातुमर्हसि प्रदानं मोघमेतत्ते यास्यां देशारथातलम्। कुंती कुमार, उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली, भगवान आप मुझे किसी मनुष्य को न सौंपे, यदि मुझे मनुष्य को सौंपेंगे तो वह व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं अभी रथातल को चली जाऊंगी। विषेदंतिम तुताम दृष्ट्वा कश्यपो भगवान ऋषि प्रसादयाम्ब भूवाथ ततो भूमिं विषाम्पते। राजन, भूमि देवी को पृथ्वी देवी को विषाद करती देख महर्षि भगवान कश्यप ने प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। ततः प्रसन्ना पृथ्वी तपसा तस्य पांडव पुनरुन्नह्य सलिलाद वेदी रूपाशिता बभौ। पांडुनंदन, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः जल से ऊपर उठकर वेदी के रूप में स्थित हो गई। सहसा प्रकाशते राजन् वेदी संस्थान लक्षणाम आरुह्यात्र महाराज वीर्यवान वै भविष्यसि। राजन, वह पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टी की वेदी के रूप में प्रकाशित हो रही है। महाराज, इस पर आरूढ़ होकर तुम बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। सहसा सागर मासाद्य राजन वेदे समासिताम एता मारुह्य भद्रम ते तमेक स्तर सागरम। युधिष्ठिर, वही यह वेदी स्वरूपा पृथ्वी समुद्र का आश्रय लेकर स्थित है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अकेले ही इस पर चढ़कर समुद्र को पार करो। अहम चते स्वस्त्यनम प्रयोक्षे यथा त्वमे नामधिरोहसेद्य स्पृष्टा हिमर्ते न तत समुद्रम एषा वेदी प्रवेश्यत्याजमीढ। मैं तुम्हारे लिए स्वस्ति वाचन करूँगा जिससे तुम आज इस वेदी पर चढ़ सको। अजमीढ़ कुलनंदन, नहीं तो मनुष्य के द्वारा स्पर्श हो जाने पर यह वेदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। ओम नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्वपरायते सानिध्यम कुरु देवेश सागरे लवणाम्भसि। समुद्र में स्नान करते समय उसकी प्रार्थना के लिए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिनमें यह संपूर्ण विश्व लीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवेश्वर आप खारे समुद्र में निवास करें। अग्निर्मित्रो यो निरापोथ देव्यो विष्णु रेतस्वमृतस्य नाभिः एवं ब्रुवन् पांडव सत्यवाक्यं वेदे मिमां त्वं तरसाधिरोह। हे समुद्र, अग्नि, मित्र अर्थात सूर्य और दिव्य जल, ये सब तुम्हारी योनि अर्थात उत्पत्ति कारण है। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के रेतस अर्थात वीर्य या शक्ति हो और तुम्ही अमृत की उत्पत्ति के स्थान हो। पांडुनंदन, इस सत्य वाक्य का उच्चारण करते हुए तुम शीघ्रतापूर्वक इस वेदी पर आरूढ़ हो जाओ। अग्निश्च तेजो निरीडा च देहो रेतो धतन रेतो धा विष्णोरमृतस्य नाभिः एवं जपन पांडव सत्यवाक्यम ततो वगाहेत पतिम नदीनाम। हे महासागर, अग्नि तुम्हारी योनि अर्थात कारण है और यज्ञ शरीर है। तुम भगवान विष्णु की शक्ति के आधार और मोक्ष के साधन हो। पांडुपुत्र, इस सत्य वचन को बोलते हुए नदियों के स्वामी समुद्र में स्नान करना चाहिए। अन्यथा हि कुरु श्रेष्ठ देवयो निरपाम पति कुसाग्रेणापि कौन्तेय न स्पृष्टव्यो बहु दधि। कुरु श्रेष्ठ, जल का स्वामी समुद्र देवताओं का अधिष्ठान है। कुंती नंदन, ऊपर बताई हुई रीति के सिवा दूसरे किसी प्रकार से इस महासागर का कुश के अग्रभाग द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वै सम्पायन वाच ततः कृतस्वस्तेनो महात्मा युधिष्ठिर सागरमभ्यगच्छत कृत्वा ततच्छासनमस्य सर्वं महेन्द्रमासाद्य निशामुवास। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लोमस जी के स्वस्ति वाचन करने के पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनकी बताई हुई सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि बिताई। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायां महेंद्राचल गमने चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में महेंद्राचल गमन विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ।